รรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้คือมรรคผลนิพพานเป็นธรรมที่เกิดจากการปฏิบัติการจะปฏิบัติให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ก็ต้องมีการศึกษาวิธีการปฏิบัติให้ถูกต้องถ้าไม่รู้จักวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องปฏิบัติไปก็จะไม่ได้ผลดังที่ปรารถนาผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานจึงจำเป็นที่จะต้องศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าก่อนเมื่อศึกษาแล้วก็นำเอาไปปฏิบัติเมื่อได้ปฏิบัติแล้วมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะเกิดตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นสิ่งที่ผู้ปฏิบัติควรให้ความสนใจในเบื้องต้นก็คือการศึกษาพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าควรศึกษาพระสูตรสำคัญต่างๆเช่นพระธรรมจักกัปวัตตนสูตรอนัตตลักขณสูตรสติปัฏฐานสูตรมงคลสูตรเป็นต้นนี่เป็นพระธรรมคำสอนที่สำคัญที่ผู้ปฏิบัติควรจะศึกษากันเพราะจะได้รู้จักวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องที่จะนำผลคือมรรคสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งให้ปรากฏขึ้นมาการศึกษานี้ก็ศึกษาได้จากหนังสือพระไตรปิฎกและศึกษาจากหนังสือของพระปฏิบัติดีปฏิบัติชอบทั้งหลายหรือฟังเทศฟังธรรมของพระสุปฏิปันโนทั้งหลายพระที่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วอัฐิของท่านได้กลายเป็นพระธาตุแล้วถึงแม้ว่าท่านจะไม่มีชีวิตอยู่แล้วแต่คำสอนของท่านก็ยังมีการจารึกเก็บเอาไว้อยู่ในสื่อต่างๆเช่นในหนังสือในแผ่นซีดีเป็นต้นธรรมะเหล่านี้ถึงแม้ว่าจะได้พูดได้แสดงไว้เป็นเวลามาหลายปีแล้วก็ตามแต่ประสิทธิภาพของธรรมะเหล่านี้นั้นไม่ได้เสื่อมไปกับการกับเวลาสามารถที่จะสอนให้ผู้สนใจได้รู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องได้และถ้านำเอาไปปฏิบัติตามที่ได้รับการสั่งสอนผลคือมรรคผลนิพพานก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นอากาลิโกเป็นธรรมที่ไม่เสื่อมไปตามกาลตามเวลาเป็นธรรมที่มีประสิทธิภาพตลอดเวลาทุกยุคทุกสมัยมีประสิทธิภาพในสมัยที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงด้วยพระองค์เองก็จะมีประสิทธิภาพในสมัยปัจจุบันที่ได้มีการจารึกไว้ในหนังสือในพระไตรปิฎกถ้าอ่านหนังสือเหล่านี้ก็จะรู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องเมื่อรู้จักวิธีที่ปฏิบัติที่ถูกต้องแล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ธรรมที่จะทำให้ผู้ปฏิบัตินี้ได้มรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในธรรมจักกัปวัตตนสูตรคือแสดงทางสายกลางมัชฌิมาปฏิปทาทางที่อยู่ระหว่าง ความสุดโต่งของอีกสองทางสมัยก่อนที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ทางสายกลางนี้ก็มีผู้ที่พยายามที่จะบำเพ็ญปฏิบัติเพื่อดับความทุกข์ภายในใจต่างๆมีอยู่สองทางที่เรียกว่าทางสุดโต่งทางหนึ่งก็คือดับความทุกข์ด้วยการหาความสุขต่างๆอย่างที่เราเห็นกันหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นการหาวิธีการดับทุกข์ของคนทั่วไปอันนี้เป็นวิธีหนึ่งที่พระพุทธเจ้าก็ได้ทรงมีประสบการณ์มาแล้วในสมัยที่เป็นพระราชโอรสก็ทรงดับความทุกข์พยายามใช้ความสุขทางลาภยศสรรเสริญความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายมาดับความทุกข์ใจแต่ก็เห็นว่าดับได้เพียงชั่วคราวเท่านั้นเวลาไม่มีความสบายใจก็ออกไปหารูปเสียงกลิ่นรสไปซื้อข้าวซื้อของไปช้อปปิ้งไปท่องเที่ยวตามสถานบันเทิงตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆก็เกิดความสุขเกิดความเพลิดเพลินใจพอกลับมาบ้านความสุขเหล่านั้นก็หายไปเหลือแต่ความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเหลือแต่ความอยากที่จะหาความสุขมาเพิ่มมาดับความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายก็ต้องออกไปหาอยู่เรื่อยๆหาลาภยศสรรเสริญหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายอยู่เรื่อยๆหาได้มากน้อยเพียงไรก็หมดไปไม่มีอะไรค้างๆติดเหลืออยู่ในใจที่จะมาดับความอ้างว้างเปล่าเปลี่ยวเดียวดายดับความทุกข์ต่างๆได้เลยพระองค์จึงทรงเห็นว่านี่ไม่ใช่เป็นทางของการดับความทุกข์ใจจึงได้เสด็จออกจากพระราชวังสละราชสมบัติแล้วก็ไปศึกษาไปปฏิบัติหาแนวทางที่จะนำไปสู่ความหลุดพ้นไปศึกษาอยู่กับอาจารย์ต่างๆท่านก็สอนวิธีดับความทุกข์ด้วยการทำใจให้สงบทำใจให้เป็นสมาธิแต่การทำใจให้สงบการทำใจให้เป็นสมาธินี้ก็ดับความทุกข์ไว้ได้เพียงชั่วคราวเหมือนกันพอออกจากความสงบออกจากสมาธิมาพอใจไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็เกิดความทุกข์ใจต่างๆขึ้นมาก็จึงต้องออกไปหาทางก็ไปพบกับพวกฤาษีที่เขาบำเพ็ญการดับทุกข์ด้วยการทรมานร่างกายด้วยวิธีการต่างๆด้วยการเอาของแหลมของคมมาทิ่มมาแทงร่างกายนั่งอยู่บนที่มีหนามมีของแหลมคมทิ่มแทงร่างกายเพื่อให้ใจนั้นมีความอดทนที่จะดับความทุกข์ต่างๆแต่ก็ดับได้เพียงแต่ความทุกข์ที่ทางร่างกายเท่านั้นแต่ความทุกข์ทางใจนี้ก็ยังมีอยู่ใจยังไม่พ้นจากความทุกข์ทนได้กับความทุกข์ทางร่างกายแต่ไม่ความทุกข์ทางร่างกายที่ทนได้นี้ไม่สามารถไปดับความทุกข์ทางใจได้แม้พระองค์เองจะทรงอดพระกยาหารถึง49วันก็ยังไม่สามารถดับความทุกข์ใจได้ดับความสู้กับความทุกข์ทรมานความเจ็บความหิวโหยของร่างกายได้แต่ไม่สามารถที่จะสู้กับความทุกข์ทางใจได้ดับความทุกข์ทางใจได้จนทรงเห็นว่าถ้าอดต่อไปก็จะต้องตายและความทุกข์ใจก็ยังจะไม่หมดไปยังได้ทรงยุติการอดพระกายอาหารพระทรงเห็นว่าไม่ใช่เป็นทางอันนี้เป็นทางสุดโต่งอีกทางหนึ่งด้วยการดับความทุกข์ใจด้วยการทรมานร่างกาย จึงทรงกลับมาย้อนพิจารณาก็ทรงระลึกถึงความสงบของใจว่าเวลาใจสงบนี้ความทุกข์ใจนี้หายไปแต่หายไปเฉพาะที่เวลาที่อยู่ในสมาธิพอออกจากสมาธิมาความทุกข์ใจนี้ก็ปรากฏขึ้นมาใหม่จึงทรงพิจารณาดูว่าอะไรเป็นเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์ใจในขณะที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ทรงเห็นว่าความคิดของพระองค์เองนี่เองสังขารความคิดปรุงแต่งเวลาคิดไปในทางความอยากก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาพระองค์จึงทรงหาวิธีทำให้หยุดความคิดในทางความอยากการที่จะหยุดความคิดไปในทางความอยากก็ต้องคิดไปในทางไม่อยากการที่จะคิดไปในทางไม่อยากได้ก็ต้องเห็นว่าการคิดไปในทางความอยากไปหาสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้จะไม่ได้สำเร็จดังใจต้องการต้องการอะไรก็ตามอยากจะได้อะไรก็ตามสิ่งที่ได้มานั้นจะให้ความสุขได้เพียงชั่วคราวจะไม่สามารถให้ความสุขไปได้ตลอดจะไม่สามารถดับความทุกข์ใจไปได้ตลอดดับได้เพียงชั่วคราวเช่นคนที่อยากจะสูบบุหรี่ก็เกิดความหงุดหงิดเกิดความรำคาญใจขึ้นมาก็ไประบายหรือดับความหงุดหงิดรำคาญใจด้วยการไปสูบบุหรี่พอสูบไปแล้วความหงุดหงิดรำคาญใจก็ระงับดับไปชั่วคราวแล้วไม่นานความอยากจะสูบบุหรี่ก็โผล่ขึ้นมาใหม่ความหงุดหงิดความรำคาญใจก็เกิดขึ้นมาใหม่ดังนั้นจึงทรงเห็นว่าการที่จะดับความทุกข์ใจด้วยการทำตามความอยากนี้ไม่ใช่ทางจึงทรงพิจารณาว่ามันน่าจะเป็นการไม่กระทำตามความอยากหรือมากกว่าเวลาเกิดความอยากก็พิจารณาให้เห็นว่ามันเป็นทุกข์ไม่ใช่เป็นสุขเพราะมันนำไปสู่ความทุกข์ที่จะตามมาอยู่เรื่อยๆพอเวลาเกิดความอยากขึ้นทีไรความอยากนั้นก็จะสร้างความทุกข์ใจขึ้นมาทุกครั้งไปพระองค์ก็เลยใช้การทำใจให้นิ่งให้สงบให้เป็นอุเบกขาไม่ให้ทำตามความอยากพอทรงฝืนการกระทำตามความอยากได้ความทุกข์ใจก็หายไปและความอยากก็หายไปจึงพบทางสายกลางทางที่จะนำไปสู่ความดับของความทุกข์ใจก็คือดับด้วยการละตัณหาความอยากด้วยการพิจารณาสิ่งที่ต้องการสิ่งที่อยากได้ว่ามันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันไม่ใช่ของเราเวลาเราอยากได้อะไรเราก็อยากจะให้มันเที่ยงอยากจะให้เป็นของเราไปตลอดพอมันไม่เที่ยงมันไม่เป็นของเราขึ้นมาเราก็เสียใจร้องห่มร้องไห้เวลาได้อะไรมาใหม่ๆเราก็ดีอกดีใจแล้วคิดว่าจะอยู่กับเราเป็นของเราไปตลอดแต่พอเขาจากเราไปเขาเปลี่ยนไปเขาเสื่อมหรือดับไปเราก็เสียอกเสียใจนี่คือธรรมชาติของสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงคิดว่าให้ความสุขกับตนเช่นลาภยศสรรเสริญรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะร่างกายของคนนั้นของคนนี้สิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาทั้งนั้นผู้ปฏิบัติที่จะหยุดความอยากได้ต้องเห็นว่าสิ่งที่อยากได้นั้นมันไม่ได้เป็นสุขมันเป็นสุขชั่วคราวเป็นสุขที่หุ้มห่อความทุกข์อยู่เป็นเหมือนน้ำตาลที่หุ้มห่อยาขมอยู่เวลาน้ำตาลละลายไปหมดก็จะเหลือแต่ความขมฉันใดความสุขที่ได้จากสิ่งต่าง มันก็ไม่เที่ยงเดี๋ยวมันก็ละลายเหมือนกับน้ำตาลที่หุ้มยาขมพอความสุขที่ได้มามันละลายไปมันก็จะเหลือแต่ความทุกข์การกระทำตามความอยากต่างๆก็เป็นการเดินเข้าหาความทุกข์ไม่ได้เป็นการเดินเข้าหาความสุขวิธีที่จะเดินเข้าหาความสุขก็คือต้องอยู่กับความสงบต้องไม่ทำตามความอยากนี่คือสิ่งที่พระพุทธเจ้าทรงได้ทรงค้นพบตรัสรู้ทรงเห็นทางสายกลางและวิธีที่จะดำเนินทางสายกลางนี้ได้ก็คือต้องเริ่มด้วยการมีความเห็นที่ถูกต้องข้อที่หนึ่งต้องมีความเห็นที่ถูกต้องคือเห็นว่าวิธีบำบัดกำจัดความทุกข์นี้ต้องบำบัดด้วยทางสายกลางทางสายกลางนี้ก็คือต้องมีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกข์ใจนี้เกิดจากความอยากสามประการด้วยกันคือความอยากในกามเรียกว่ากามตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากได้สิ่งนั้นอยากได้สิ่งนี้เรียกว่าภาวะตัณหาและความอยากไม่มีอยากไม่เป็นคือวิภวตัณหาอยากไม่ให้อยากสิ่งนั้นเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้หรืออยากไม่เป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ซึ่งเป็นสิ่งที่บางครั้งก็ห้ามไม่ได้เวลาจะมีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับเราเช่นความแก่ความเจ็บความตายนี้เราก็ไปห้ามมันไม่ได้ถ้าไปเกิดความอยากไม่แก่อยากไม่เจ็บอยากไม่ตายขึ้นมาก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้ายอมรับความจริงว่ามันเป็นอย่างนี้ร่างกายมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเลยไม่เกิดประโยชน์อะไรเกิดแต่ความทุกข์วุ่นวายใจไปเปล่าๆถ้าคิดอย่างนี้ได้ใจปล่อยวางได้ใจก็จะสงบความคิดอย่างนี้เรียกว่าสัมมาสังกัปโปตอนต้นให้มีความเห็นที่ถูกต้องเห็นว่าทุกข์นี้เกิดจากตัณหาความอยากและวิธีที่จะกำจัดตัณหาความอยากก็ต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ของเราได้มาแล้วเดี๋ยวก็ต้องหมดไปก็จะไม่อยากได้เหมือนได้ยาพิษมานี่ไม่มีใครอยากได้ยาพิษถ้ารู้ว่าเป็นยาพิษนี่ไม่มีใครอยากได้กันเพราะรู้ว่าถ้าดื่มยาพิษเข้าไปก็จะต้องมีแต่ตายเท่านั้นการที่เราไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายไปหาสิ่งต่างๆที่มีอยู่นอกใจนี้ก็เป็นเหมือนการหายาพิษเข้ามาทำลายจิตใจมาสร้างความทุกข์ให้แก่จิตใจนั่นเองทุกวันนี้ที่พวกเราทุกข์กันอยู่นี่ทุกข์กับเรื่องอะไรก็ทุกข์กับเรื่องที่เราเกี่ยวข้องด้วยเรื่องที่เรามีอยู่นี่เองสิ่งใดที่เรามีอยู่เราก็ทุกข์เพราะเราห่วงเราหวงเราไม่อยากให้เขาจากเราไปเราก็ห่วงเราก็หวงแล้วเวลาเขาจากเราไปเราก็ทุกข์อีกเสียอกเสียใจอีกแต่ถ้าเราไม่มีสิ่งนั้นเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นถ้าไม่มีคนนั้นคนนี้มาเป็นคู่ครองของเราเราก็ไม่ต้องไปทุกข์กับเขาพอมีเขาแล้วเราก็ต้องทุกข์กับเขาทุกเพราะความอยากให้เขาให้ความสุขกับเราไปตลอดให้อยู่กับเราไปตลอดเวลาใดที่เขาไม่ให้ความสุขกับเราเวลานั้นก็กลายเป็นความทุกข์ขึ้นมานี่คือเรื่องของความคิดที่ถูกต้องคือเราต้องคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างไม่เที่ยงไม่ใช่ของเราทุกสิ่งทุกอย่างเป็นทุกข์หรือว่าถ้าเรามีความหลงรักใครก็ต้องพยายามมองให้เห็นว่าเขาไม่น่าดูไม่น่าชมร่างกายเขาไม่สวยไม่งามอย่างที่เราคิดอย่างที่เราเห็นเพราะเ ขามีส่วนที่ไม่สวยไม่งามซ่อนอยู่ภายใต้ผิวหนังก็ดีหรืออนาคตของร่างกายนี้ต่อไปก็จะต้องเสื่อมลงไปจะต้องแก่ลงไปจะต้องเจ็บและก็จะต้องตายไปในที่สุดอันนี้ก็เป็นการคิดเพื่อที่จะให้หยุดความอยากเช่นกามตัณหาความอยากมีอยากเป็นอยากเป็นใหญ่เป็นโตอยากร่ำอยากรวยก็เช่นเดียวกันก็เป็นของไม่เที่ยงเหมือนกันพอไม่ช้าก็เร็วร่างกายก็ต้องตายไปร่างกายก็ต้องแก่ลงเคยเป็นใหญ่เป็นข้าราชการมีตำแหน่งสูงแต่พออายุมากขึ้นก็ต้องปลดเกษียณก็ต้องหมดตำแหน่งไปหมดยศหมดฐานะไปทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับเป็นธรรมดาถ้าไปยึดไปติดก็จะเกิดความเสียอกเสียใจเวลาที่ต้องสูญเสียสิ่งที่ไปยึดไปติดก็ต้องคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆว่าอย่าไปอยากมีอยากเป็นให้เป็นปกติของเรานี่แหละเป็นคนธรรมดาสามัญอยู่แบบปกติอยู่แบบสามัญชนถึงแม้ว่าจะได้รับการแต่งตั้งให้เป็นอะไรก็ไม่หลงไม่ยึดไม่ติดถึงแม้ว่าจะได้ลาภยศได้เงินได้ทองมามากมายกายกองก็ไม่ยึดไม่ติดกับสิ่งเหล่านี้เพราะถ้าไปยึดไปติดแล้วเวลาที่มันเสื่อมมันหมดไปก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาส่วนสิ่งที่เราไม่ปรารถนาที่จะต้องพบแต่ก็ต้องพบเช่นการเสื่อมของลาภยศสรรเสริญการเสื่อมของรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะความเสื่อมของร่างกายเราอยู่ในโลกที่มีการเจริญแล้วก็ต้องมีการเสื่อมเป็นธรรมดาเวลามันเสื่อมก็ต้องยอมรับความจริงจะไปอยากให้มันไม่เสื่อมมันก็จะทุกข์ไปเปล่าอันนี้ก็คือความคิดที่ถูกต้องถ้ามีความเห็นที่ถูกต้องมีความคิดที่ถูกต้องแล้วก็จะมีการกระทำที่ถูกต้องการกระทำก็จะกระทำในสิ่งที่ไม่ไปสร้างความเดือดร้อนสร้างความทุกข์ให้กับผู้อื่นและกับตนเองเช่นการทำบาปต่างๆการทำบาปนี้ก็เกิดจากการมีความอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้นั่นเองแต่ถ้ามีสัมมาทิฏฐิเห็นว่าความอยากเป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็จะไม่อยากได้อะไรหรือถ้าต้องการอะไรที่จำเป็นเช่นการเลี้ยงชีพของร่างกายก็จะหามาด้วยการกระทำที่ไม่ต้องทำบาปจะไม่ลักทรัพย์จะไม่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไม่ประพฤติผิดประเวณีไม่เสพสุรายาเมาไม่พูดปดโกหกหลอกลวงอันนี้เป็นการกระทำทางกายและทางวาจาที่ถูกต้องสำหรับผู้ที่ต้องการที่จะดำเนินทางสายกลางเพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานจำเป็นที่จะต้องมีศีลที่บริสุทธิ์กายวาจาต้องบริสุทธิ์ต้องไม่สร้างความทุกข์สร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้แก่ผู้อื่นเพราะมันจะสร้างความทุกข์ให้แก่ผู้กระทำเองด้วยเวลาไปทำร้ายผู้อื่นแล้วใจก็จะไม่สบายใจก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาก็นี่คือเรียกว่าการกระทำที่ถูกต้องและการพูดที่ถูกต้องคือการมีศีลศีล5ศีล8ศีล10ศีล227ศีล300กว่านี้ก็อยู่ในเรื่องของการกระทำและการพูดที่ถูกต้องผู้ที่จะเดินทางในทางสายกลางถ้าไม่รู้ก็ควรจะศึกษาค้นคว้าหาความรู้เกี่ยวกับเรื่องศีลวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องว่าควรจะปฏิบัติอย่างไรขึ้นอยู่กับความกำลังของผู้ปฏิบัติว่าต้องการปฏิบัติมากแค่ไหนถ้ายังกำลังน้อยก็ปฏิบัติเอาน้อยๆก่อนเช่นเอาศีล5ไปก่อนพอมีกำลังมากขึ้นก็เพิ่มเป็นศีล8เพิ่มเป็นศีล10เพิ่มเป็นศีล227 330กว่า300กว่าข้อนี้เพิ่มไปเพื่อที่จะได้รักษาเพื่อที่จะได้ป้องกันความอยากต่างๆเพราะการกระทำบาปหรือการกระทำผิดนี้ ก็เกิดจากการมีความอยากปล่อยให้ความอยากไหลออกมาทางกายและทางวาจาการกระทำตามความอยากเราก็เห็นแล้วด้วยสัมมาทิฏฐิว่าเป็นการสร้างความทุกข์ไม่ได้เป็นการสร้างความสุขเช่นอยากจะเป็นใหญ่เป็นโตก็ไปทำการทุจริตด้วยวิธีการต่างๆอย่างพวกที่เขาเลือกตั้งกันกฎหมายก็บังคับกำหนดไว้แล้วว่าไม่ให้ซื้อเสียงแต่ถ้าไม่ซื้อเสียงก็กลัวจะไม่ได้ก็ต้องไปซื้อเสียงอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการกระทำที่ผิดแล้วเป็นการเหมือนกับเป็นการลักทรัพย์เป็นการที่จะไปซื้อเสียงเพื่อที่จะได้ตำแหน่งอย่างนี้ก็เรียกว่าไม่มีศีลถ้ามีศีลก็จะทำตามกฎกติกาของการเลือกตั้งไม่ให้ซื้อเสียงก็ไม่ซื้อเสียงได้ก็ได้ไม่ได้ก็ไม่เป็นปัญหาอะไรศีลนี้ก็มีไว้สำหรับคอยปรามหรือคอยเบรกความอยากต่างๆถึงแม้ว่ายังมีอยู่ก็ให้มันอยู่ในกรอบของความถูกต้องดีงามเพื่อจะได้ไม่เกิดโทษเกิดพิษเกิดภัยกับผู้ที่กระทำแต่ถ้าดีที่สุดก็ถ้ามีสัมมาทิฏฐิและสามารถสอนใจให้หยุดความอยากได้ก็ไม่ต้องไปแสวงหาลาภยศไม่ต้องไปเป็นใหญ่เป็นโตไม่ต้องร่ำต้องรวยถ้าปฏิบัติทำใจให้สงบได้จะมีความสุขแล้วความสุขนี้ก็จะทำให้ไม่อยากที่จะร่ำรวยหรืออยากเป็นใหญ่เป็นโตงั้นนอกจากการมีศีลแล้วขั้นต่อไปนอกจากการมีศีลแล้วก็ต้องมีสัมมาอาชีพอาชีพที่ถูกกฎหมายนี่เองอยากจะเป็นผู้แทนก็ให้เป็นผู้แทนแบบถูกกฎหมายอย่าไปทำผิดกฎหมายมีอาชีพอะไรก็อย่าไปทำอาชีพที่ผิดกฎหมายหรือผิดศีลผิดธรรมอาชีพที่ผิดกฎหมายก็เช่นค้าของเถื่อนค้ายาเสพติดสิ่งที่ผิดกฎหมายต่างๆอาชีพที่ผิดศีลผิดธรรมก็คืออาชีพที่ต้องฆ่าต้องลักทรัพย์ต้องโกงต้องโกหกหลอกลวงอาชีพเหล่านี้เรียกว่าเป็นอาชีพที่ไม่ถูกต้องผู้ที่จะดำเนินชีวิตให้ถูกต้องไม่ให้เกิดโทษก็ต้องมีสัมมาชีพแล้วก็ต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นภายในใจให้ได้เพราะว่าถ้ามีความสุขเกิดขึ้นภายในใจแล้วก็จะบรรเทาความอยากต่างๆได้แล้วก็จะสามารถใช้สัมมาทิฏฐิมาสอนใจให้ละความอยากต่างๆให้หมดไปได้การที่จะทำใจให้สงบคือมีสมาธินี้ก็ต้องมีสติเป็นผู้นำใจให้เข้าสู่ความสงบใจจะสงบได้ต้องมีสติเป็นผู้ดึงเข้าไปข้างในถ้าไม่มีสติใจจะถูกความอยากต่างๆผลักดันออกมาข้างนอกผลักดันให้ออกมาหารูปเสียงกลิ่นรสให้ออกมาหาลาภยศสรรเสริญพอมีความอยากผลักดันออกมาก็จะต้องไปหามาแล้วถ้ามีความอยากที่รุนแรงก็อาจจะต้องหามาโดยวิธีที่ไม่ถูกต้องถ้าไม่สามารถหามาได้โดยวิธีที่ถูกต้องแต่ถ้าสามารถเจริญสติอย่างต่อเนื่องก็จะสามารถที่จะดึงใจนี้ให้อยู่ข้างในให้อยู่ในความสงบเวลาใจอยู่กับความสงบใจก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีความพอเพราะความอยากนั้นได้ถูกระงับไว้ด้วยกำลังของสติแต่กำลังของสตินี้ก็มีขอบเขตการจะอยู่ในสมาธิก็อยู่ได้เป็นระยะเวลาช่วงเป็นช่วงพอหลังจากนั้นก็จะต้องออกมาเพราะมีร่างกายที่จะต้องคอยดูแลรักษาต้องมีการเปลี่ยนอิริยาบถต้องมีการดื่มน้ำต้องมีการขับถ่าย พอออกมาจากสมาธิก็ต้องใช้สัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปคือความเห็นที่ถูกต้องและความคิดที่ถูกต้องคอยคิดห้ามปรามความอยากไม่ให้ไปทำตามความอยากไม่ให้ไปหาลาภยศสรรเสริญไม่ให้ไปหาความสุขทางตาหูจมูกลิ้นกายให้มาเดินจงกรมนั่งสมาธิดีกว่าให้ทำใจให้สงบให้พิจารณาอนิจจังทุกขังอนัตตาให้พิจารณาร่างกายว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายร่างกายนี้ไม่มีตัวไม่มีตนเป็นอาการ32ที่ประกอบจากดินน้ำลมไฟเป็นเหมือนรถยนต์ที่ประกอบจากวัตถุต่างๆรถยนต์ก็เป็นส่วนที่ประกอบจากชิ้นส่วนต่างๆชิ้นส่วนต่างๆก็ผลิตจากวัตถุต่างๆไม่มีตัวไม่มีตนอยู่ในร่างในรถยนต์ชั้นใดก็ไม่มีตัวนี้ตนอยู่ในร่างกายฉันนั้นผู้ที่มาครอบครองร่างกายนี้ไม่ได้เป็นส่วนของร่างกายผู้ที่มาครอบครองคือใจนี้เป็นผู้รู้ผู้คิดเท่านั้นเองไม่ได้เป็นร่างกายแต่ถ้าไม่มีสัมมาทิฏฐิก็จะถูกมิจฉาทิฏฐิความหลงความเห็นผิดเป็นชอบหลอกให้คิดว่าร่างกายเป็นใจเป็นตัวเราของเราพอไปคิดอย่างนั้นเข้าก็จะเกิดความหลงยึดติดเกิดความอยากให้ร่างกายนี้เป็นของเราไปนานๆแต่ร่างกายนี้โดยธรรมชาติก็เป็นเหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่ในโลกนี้เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วคราวมีเกิดแล้วก็ต้องมีดับมีเจริญแล้วก็ต้องมีเสื่อมการเสื่อมก็เป็นการเสื่อมของดินน้ำลมไฟนี้เองเสื่อมของอาการ32เสื่อมของผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกเสื่อมของอวัยวะต่างๆเช่นม้ามปอดหัวใจตับผังผืดลำไส้เป็นต้นสิ่งเหล่านี้เสื่อมเป็นธรรมดาแต่ไม่มีตัวไม่มีตนในสิ่งเหล่านี้ผู้ที่คิดว่าเป็นตัวเป็นตนนี้ไม่ได้อยู่ในสิ่งเหล่านี้ผู้ที่คิดเป็นตัวเป็นตนนี้เป็นอยู่อีกที่หนึ่งหรืออยู่อีกคนละโลกก็ว่าได้ผู้รู้นี้คือใจนี้อยู่ในโลกทิพย์ส่วนร่างกายนี้อยู่ในโลกธาตุเชื่อมต่อด้วยวิญญาณที่ออกมาจากใจวิญญาณที่เรียกว่าวิญญาณในขันธ์ห้าวิญญาณนี้เป็นผู้มารับข้อมูลทางตาหูจมูกลิ้นกายแล้วส่งไปให้ใจใจพอได้รับข้อมูลเหล่านี้ก็หลงไปคิดว่าใจเป็นร่างกายขึ้นมาแต่ใจเองเป็นเพียงผู้ที่ใช้ร่างกายหาข้อมูลต่างๆคือหารูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะมาเสพมาสัมผัสมาเพลิดเพลินมามีความสุขและมีความทุกข์กับสิ่งที่ได้เสพได้สัมผัสนี่คือสิ่งเราต้องพิจารณาแยกใจออกจากร่างกายให้ได้เพื่อเราจะได้ไม่ไปรักไปหวงร่างกายเพราะว่าไม่ช้าก็เร็วร่างกายนี้จะต้องจากเราไปจากใจไปถ้าใจมีความคิดที่ถูกต้องคือสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะนี้มาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆใจก็จะคลายความยึดติดได้ปล่อยวางได้เวลาถึงเวลาที่จะต้องจากกันก็จะไม่เศร้าโศกเสียใจไม่ทุกข์ทรมานใจแต่ใจจะต้องมีความสงบเป็นพื้นฐานถ้าใจไม่มีความสงบนี้จะปล่อยวางไม่ได้จะยึดจะติดจะอยากอยู่เพียงอย่างเดียวแต่ถ้ามีความสงบเป็นพื้นฐานอยู่แล้วพอสอนใจให้เห็นว่าการยึดการติดการอยากนี้เป็นทุกข์ใจก็จะปล่อยใจก็จะกลับมาตั้งอยู่ที่ความสงบถ้าอยู่ที่ความสงบแล้วเวลาจากร่างกายไปร่างกายจากไปก็จะไม่มีความทุกข์ทรมานใจจากกันอย่างสงบจากกันอย่างสุขอย่างสบายอยู่ก็อยู่กันแบบสุขแบบสบายเพราะไม่รักเพราะไม่หวงไม่ห่วงจนเกินไปก็ดูแลรักษาไปเท่าที่จะดูแลรักษาได้อยู่ได้ก็อยู่ไปรักษาได้ก็รักษาไปถ้ ้ารักษาไม่ได้อยู่ไม่ได้ก็ปล่อยมันไปแต่ใจจะไม่วุ่นวายไม่เดือดร้อนกับร่างกายถ้ามีปัญญาพิจารณาเห็นว่ามันเป็นเพียงอาการ32มันทำมาจากดินน้ำลมไฟแล้วสักวันหนึ่งมันก็จะต้องกลับคืนสู่ดินน้ำลมไฟไปไม่ว่าจะเป็นร่างกายของใครก็ตามมันเป็นเพียงร่างกายผู้ที่มาครอบครองที่ได้รับสมมติว่าเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยานี้ไม่ได้ตายไปกับร่างกายผู้ที่มาครอบครองร่างกายแล้วใช้ร่างกายให้แสดงบทบาทของตนนั้นไม่ได้ตายไปกับร่างกายเมื่อร่างกายนี้ตายไปก็อยู่ที่ว่ายังมีความอยากหรือไม่มีความอยากถ้ายังมีความอยากอยู่ก็จะต้องไปหาร่างกายอันใหม่เรียกว่าไปเกิดใหม่เมื่อไปเกิดใหม่ก็ต้องไปแก่ไปเจ็บไปตายใหม่ถ้าสามารถกำจัดความอยากต่างๆให้หมดไปจากใจด้วยความเห็นที่ถูกต้องและความคิดที่ถูกต้องเวลาร่างกายนี้ตายไปใจที่ไม่มีความอยากก็ไม่ต้องไปหาร่างกายอันใหม่ใจที่ไม่ต้องหาร่างกายใหม่ใจที่รับละความอยากทั้งหมดได้จากใจเรียกว่าใจที่เป็นนิพพานเนี่ยใจนี่แหละที่เป็นนิพพานคำว่านิพพานก็คือบริสุทธิ์ความบริสุทธิ์ของใจความปราศจากตัณหาทั้งสามปราศจากกามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหาเพราะได้รับการชำระด้วยทางสายกลางด้วยความเห็นที่ถูกต้องด้วยความคิดที่ถูกต้องด้วยการกระทำที่ถูกต้องด้วยการพูดที่ถูกต้องด้วยการมีอาชีพที่ถูกต้องด้วยการมีความพยายามปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยการมีสติที่ถูกต้องและด้วยการมีสมาธิที่ถูกต้องอันนี้คือทางสายกลางเครื่องที่จะนำพาจิตใจให้ดับความทุกข์ต่างๆให้หมดไปจากใจได้เป็นทางที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตรัสรู้ด้วยพระองค์เองไม่มีใครที่จะสามารถรู้ทางนี้ได้ด้วยตนเองมีคนคนเดียวเท่านั้นที่มีความสามารถเป็นพิเศษเป็นคนที่เหนือโลกท่านเรียกว่าเป็นเอกบุรุษเป็นหนึ่งไม่มีสองนานๆจะมีคนอย่างพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ทางสายกลางนี้สักครั้งหนึ่งผู้ใดก็ตามถ้าได้มาพบกับพระพุทธเจ้าก็ดีหรือพบกับพระธรรมคำสอนของท่านก็ดีก็จะมีโอกาสที่จะได้รู้จักทางสายกลางแล้วเราก็จะมีโอกาสที่จะดำเนินตามทางสายกลางนี้จนได้รับการได้รับผลจากการปฏิบัติทางสายกลางนี้เกิดได้บรรลุมรรคผลนิพพานกันบุคคลเหล่านี้ก็เรียกว่าพระอาหารหันตสาวกในยุคของแต่ละยุคของพระพุทธเจ้าของแต่ละพระพุทธศาสนานี้จะมีพระพุทธเจ้าเพียงหนึ่งองค์เท่านั้นแต่จะมีพระอาหารหันตสาวกนี้เป็นแสนเป็นล้านได้เป็นหมื่นเป็นแสนได้เพราะว่าพอมีผู้รู้คนแรกแล้วก็สามารถที่จะถ่ายทอดความรู้นี้ให้แก่ผู้ที่ไม่รู้ได้ผู้ที่ไม่รู้อย่างพวกเรานี้ต้องรอให้คนที่รู้อย่างพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ทางสายกลางนี้ถ้ายังไม่มีพระพุทธเจ้ามาตรัสรู้ทางสายกลางนี้พวกเรานี้จะไม่มีวันรู้ทางรู้จักทางสายกลางนี้ได้เลยและเมื่อไม่รู้จักทางสายกลางนี้ก็จะไม่รู้จักวิธีปฏิบัติเพื่อที่จะบรรลุถึงมรรคผลนิพพานหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดนี้ได้เลยก็จะต้องเวียนว่ายตายเกิดไปเรื่อยๆไปจนกว่าจะได้มาเจอกับพระพุทธเจ้าเจอกับพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วเวลาถ้าเจอแล้วถ้ายังไม่มีศรัทธาหรือมีศรัทธาแต่ยังไม่มีความแน่วแน่ต่อศรัทธาที่ตนมีอยู่มีศรัทธาอยู่เชื่ออยู่แต่ยังไม่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติตามคำสอนถึงแม้จะได้มาพบกับพระพุทธเจ้าได้พบทางสายกลาง แต่ถ้าไม่ทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการปฏิบัติทางสายกลางนี้มรรคผลนิพพานที่พึงจะได้ก็ยังไม่เกิดอยู่ดีดังนั้นนอกจากได้พบกับพระพุทธศาสนาแล้วยังต้องมีศรัทธาความเชื่อในพระพุทธศาสนาในพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีความทุ่มเทมีฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาก็มีอิทธิบาท4มีความยินดีที่จะทุ่มเทที่จะอุทิศชีวิตให้กับการปฏิบัติทางสายกลางนี้ถ้ามีความยินดีแล้วก็จะมีวิริยะความอุตสาหะความภาคเพียรที่จะปฏิบัติตลอดเวลาปฏิบัติให้เต็มร้อยเพราะทางสายกลางนี้จะบรรลุได้จะได้ผลได้จะต้องปฏิบัติเต็มร้อยเหมือนนักเรียนนักศึกษาที่จะต้องเรียนหนังสือเต็มร้อยถึงจะจบปริญญาได้ถ้าเรียนหนังสือไปทำงานไปนี่โอกาสที่จะจบในกรอบเวลาที่เขากำหนดไว้นี้ย่อมเป็นไปไม่ได้ต้องทุ่มเทให้กับการศึกษาอย่างเต็มที่ผู้ที่ปรารถนามรรคผลนิพพานก็ต้องทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการศึกษาและการปฏิบัติทางสายกลางนี้เพียงอย่างเดียวไม่มีอาชีพอย่างอื่นไม่มีภารกิจอย่างอื่นบรรดาพระอรหันตสาวกที่ได้บรรลุกันนี้ท่านก็ปฏิบัติอย่างนี้กันท่านทุ่มเทชีวิตจิตใจท่านเคยเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเหมือนพวกเราแต่เมื่อท่านเกิดศรัทธาแล้วท่านเกิดฉันทะแล้วเกิดความยินดีแล้วท่านก็เลยสร้างความเพียรด้วยการทุ่มเทด้วยการสละสถานภาพของผู้ครองเรือนไปแล้วก็ไปอยู่แบบผู้บวชนักบวชไปอยู่แบบนักบวชหรือไปอยู่ไปบวชกันนั่นแหละนักบวชก็คือผู้ที่ปฏิบัติทางสายกลางอย่างเต็มที่นี้เองเมื่อท่านได้มีการทุ่มเทแบบนี้จิตใจก็จดจ่ออยู่การปฏิบัติความคิดก็คิดอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติกำจัดความโลภความโกรธความหลงกำจัดกามตัณหาภาวะตัณหาวิภาวะตัณหาไม่ช้าก็เร็วผลมันก็ต้องเกิดขึ้นมาเพราะว่าเหตุมันมีถ้ามีเหตุแล้วก็ต้องมีผลอย่างแน่นอนมันเป็นเรื่องของเหตุและผลเหตุก็คือการปฏิบัติแล้วผลก็คือบรรลุมรรคผลนิพพานก็จะเป็นผลที่จะตามมาอย่างแน่นอนดังนั้นการที่ได้มาเกิดในชาตินี้ได้มาพบกับพระพุทธศาสนาได้ยินได้ทำได้ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนทางสายกลางนี้ถ้าเรามีศรัทธาก็ถือว่าเราได้มีโอกาสใกล้ที่จะได้มรรคผลนิพพานแล้วมีศรัทธาแล้วก็ต้องมีฉันทะมีความยินดีที่จะปฏิบัติเมื่อมีฉันทะแล้วก็ต้องมีการทุ่มเทความภาคเพียรให้กับการปฏิบัติทุ่มเทชีวิตจิตใจความรู้สึกนึกคิดให้กับการปฏิบัติเพียงอย่างเดียวไม่ห่วงคนนั้นไม่ห่วงคนนี้ไม่ห่วงคนนั้นห่วงคนนี้ไม่ห่วงเรื่องนั้นห่วงเรื่องนี้ไม่ห่วงสิ่งนั้นห่วงสิ่งนี้ตัดให้มันออกหมดไปจากใจให้ห่วงอยู่เพียงอย่างเดียวคือมรรคผลนิพพานให้ห่วงอย่างเดียวอยู่กับการปฏิบัติว่าตอนนี้กำลังปฏิบัติทางสายกลางอยู่หรือเปล่าหรือปล่อยใจให้ทะเลทลายไปหาเรื่องนั้นเรื่องนี้ที่ไม่เป็นประโยชน์แก่การบรรลุมรรคผลนิพพานผู้ปฏิบัติต้องคอยสอดส่องดูแลใจของตนเองตลอดเวลาเพราะว่าใจนี้ชอบทะเลทลายชอบไหนไปคิดถึงเรื่องนั้นเรื่องนี้สิ่งนั้นสิ่งนี้แทนที่จะคิดถึงเรื่องของมรรคผลนิพพานเรื่องของทางสายกลางเรื่องของอนิจจังทุกขังอนัตตาเรื่องของการทำใจให้สงบกลับไปคิดให้ใจวุ่นวายขึ้นมาเปล่าๆไม่เกิดประโยชน์อะไรประโยชน์ที่ได้รับจากสิ่งต่างๆในโลกนี้มันก็เป็นประโยชน์ชั่วคราวมันไม่สามารถมาทำให้เกิดมรรคผลนิพพานขึ้นมาได้ดังนั้นผู้ปฏิบัติจำเป็นจะต้องมีอิทธิบาท4มีฉันทะวิริยะจิตตะใจต้องจดจ่อวิมังสาใจต้องใคร่ควรอยู่กับเรื่องของการปฏิบัติทางสายกลางเพียงอย่างเดียวถ้ามีมรรคถ้ามีอิทธิบาท4นี้แล้ว มรรคผลนิพพานก็จะต้องปรากฏขึ้นมาอย่างแน่นอนเพราะนี่คือสิ่งที่พระอรหันตสาวกและพระพุทธเจ้ามีกันนั่นเองท่านมีอิทธิบาท4ท่านจึงได้มรรคผลนิพพานกันพวกเราถ้ามีอิทธิบาท4พวกเราก็จะได้มรรคผลนิพพานเช่นเดียวกันอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเราทุ่มเทชีวิตจิตใจให้กับการสร้างทางสายกลางนี้สร้างอิทธิบาท4นี้ขึ้นมาแล้วรับรองได้ว่าสิ่งที่พวกเราทุกคนปรารถนานี้จะเป็นผลที่จะตามมาต่อไปอย่างแน่นอนการแสดงก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาครังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปจายโนจตารโหธรรมาวทานติอายุวันโอสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นช่วงถามตอบปัญหาธรรมท่านผู้ใดที่อยากจะถามปัญหาก็ขอเชิญเข้ามาถามได้ผ่านทางไมโครโฟนมีทางนี้เดี๋ยวเขาจะขอขึ้นมาถามส่งไมโครโฟนไป ค่ะกราบนมัสการพระอาจารย์นะคะโยมขอถามว่าครั้งแรกของการนั่งสมาธิอะค่ะแล้วเริ่มจิตนิ่งอะค่ะจะมีอาการเหมือนเข้าผวังแล้วก็จะสะดุ้งตอนนั้นจะมีอาการเหมือนมีแสงสว่างในตัวค่ะแล้วเบาโล่งๆสบายรู้สึกมีความสุขอะค่ะแต่อาการเนี้ยจะเป็นแค่แวบเดียวแล้วก็หายไปเป็นแบบเนี้ย 2-3 ครั้งคือนั่งเนี่ยไม่ได้ทุกครั้งนะคะคือวันไหนที่จิตนิ่งอะก็จะมีอาการอย่างเนี้ยค่ะแต่ตอนนี้นะคะอาการเนี้ยหายไปแต่ก็จะมีอาการเปลี่ยนใหม่ก็คือว่าจะมีรู้สึกว่าตัวจะมีหมุนไปทางขวาแล้วก็หมุนซ้ายจะเป็นแพทเทิร์นอยู่อย่างเงี้ยค่ะคือจะไม่มีหมุนซ้ายก่อนแล้วไปขวานะคะจะมีหมุนขวาแล้วก็ไปซ้ายเป็นแบบเนี้ยทุกครั้งนะคะต่อมาพอมีหมุนขวาซ้ายเนี่ยก็จะเริ่มมีขึ้นบนแล้วก็ลงล่างเหมือนเราอยู่บนลิฟต์อะค่ะขึ้นวืดแล้วก็ลงอะค่ะพอถึงตรงเนี้ยจะหยุดบริกรรมพุทโธแล้วก็ตามดูอาการหมุนไปเรื่อยๆจนหยุดหมุนทีนี้โยมอยากทราบว่าถ้าจะพัฒนาจิตให้ยกระดับจะต้องดำเนินจิตต่อไปอย่างไรคะ ก็ต้องพยายามภาวนาต่อไปคือเวลาเกิดอาการอะไรขึ้นมาในความจริงไม่ควรที่จะไปตามดูมันควรจะอยู่กับคำบริกรรมพุทโธเพราะว่าจิตยังไม่รวมเข้าสู่ความสงบอย่างเต็มที่ถ้าเราไปตามดูมันก็จะหยุดอยู่แค่ตรงนั้นมันจะไม่ไปเข้าไปสู่อัปปนาสมาธิที่ลึกและนิ่งที่สงบที่มีอุเบกขามีความสุขสมาธิเราได้เป็นสมาธิชั่วคราวเรียกว่าคณิกะสมาธิจิตสงบแล้วก็ตั้งอยู่ได้เดียวแล้วก็หายไปวิธีที่จะทำให้เข้าไปในอัปปนาได้ต้องเจริญสติต่อไปต้องพุทโธต่อไปควบคุมจิตใจอย่าให้ไปสนใจกับสิ่งต่างๆที่ปรากฏให้รับรู้ให้อยู่กับพุทโธบริกรรมพุทโธไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวมันก็จะวูบลงไปแล้วก็จะนิ่งก็จะสงบแล้วการบริกรรมพุทโธก็จะหายไปจิตก็จะนิ่งอยู่ในนั้นได้นานขึ้นถ้ามีกำลังสติมากก็จะอยู่ได้นานวิธีที่จะทำให้อยู่ได้นานก็ต้องฝึกสติในเวลาที่เราไม่ได้นั่งก่อนที่เราจะมานั่งเนี่ยเช่นตื่นขึ้นมาเนี่ยท่านบอกว่าให้เจริญสติได้ทั้งวันเลยให้พุทโธไปในใจในขณะที่เรากำลังทำอะไรต่างๆที่ไม่ต้องใช้ความคิด เพื่อจะได้ดึงใจให้สงบไม่ให้คิดปรุงแต่งแล้วเวลานั่งจะมีกำลังมากที่จะดึงใจให้เข้าไปในความสงบและตั้งอยู่ในความสงบแต่การปฏิบัติสมาธินี้มันก็จะได้แค่ความสงบเท่านั้นมันจะไม่ได้ปัญญาแต่สมาธินี้จะเป็นฐานเป็นที่ส่งเสริมการเจริญปัญญาเพราะใจที่ไม่สงบนี้จะคิดไปในทางปัญญาไม่ได้เพราะกิเลสจะคอยขัดขวางเวลาคิดไปในทางปัญญามันจะทำให้เรามีความรู้สึกเบื่อหน่ายหดหู่ลำคาญไม่ชอบเพราะว่าสิ่งที่เป็นปัญญานี้เป็นสิ่งที่กิเลสไม่ชอบเช่นความแก่ความเจ็บความตายเช่นอาการ32ของร่างกายเช่นความเสื่อมของลาภยศสรรเสริญเช่นการพัดพรากจากของรักของชอบไปนี่เป็นสิ่งที่กิเลสมันไม่ชอบเวลาถ้าจิตไม่สงบนี้กิเลสจะมีกำลังมากมันจะต้านทำให้เราเกิดรู้มีความไม่มีอารมณ์กับการพิจารณาเรื่องราวเหล่านี้แต่ถ้าจิตสงบแล้วพอออกจากสมาธิมานี่ความสงบมันยังติดค้างอยู่ในใจแต่ถ้าเราไม่บังคับให้มันดึงมันไปพิจารณามันก็จะไม่ไปมันก็จะอยู่เฉยๆกับความสงบนั้นจนกว่ากิเลสจะออกมาเพ่นพ่านแล้วกิเลสมันก็จะดึงให้ไปคิดตามเรื่องของกิเลสดังนั้นเวลาที่ออกจากสมาธิมาแล้วถ้าอยากจะพัฒนาขั้นต่อไปก็ต้องพิจารณาความไม่เที่ยงอนิจจังทุกขังอนัตตาของสิ่งต่างๆที่เราเกี่ยวข้องอยู่ที่เรามีอยู่ที่เรารักเราชอบเราหวงอยู่เช่นลาภยศสรรเสริญเช่นรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆเช่นร่างกายของเราหรือร่างกายของคนที่เรารักเราชอบต้องพิจารณาว่าไม่เที่ยงเกิดแล้วเดี๋ยวก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายด้วยกันทุกคนไม่ช้าก็เร็วคิดอย่างนี้แล้วมันจะได้ไม่หลงเมื่อไม่หลงแล้วมันก็จะได้ไม่ทุกข์เวลาที่เกิดความเสื่อมของร่างกายเกิดการพัดพรากจากกันไปว่ามันจะเห็นว่ามันเป็นเรื่องธรรมดาแล้วก็ไม่มีใครไปห้ามมันได้อนัตตาไม่มีใครไปห้ามไปสั่งมันได้ถึงเวลามันแก่ก็ต้องแก่ถึงเวลามันเจ็บก็ต้องเจ็บถึงเวลามันตายก็ต้องตายถ้าใจมีความรู้อยู่นี้จะไม่มีความอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็จะไม่มีความทุกข์ใจก็จะแก่เจ็บตายได้อย่างสบายเหมือนกับที่เรานั่งอยู่ตรงนี้จะรู้สึกเฉยๆถ้ามีปัญญาคอยสอนใจอยู่เรื่อยๆนี่คือขั้นที่เราควรจะดำเนินการหลังจากที่เราได้สมาธิได้อัปปนาสมาธิคือจิตรวมเป็นหนึ่งสักแต่ว่ารู้แล้วตั้งอยู่ได้นานพอสมควรเกินนาน5นาที10นาที20นาที30นาทีไปเนี่ยแสดงว่าเป็นอัปปนาพอออกจากสมาธิแบบนี้แล้วใจจะเย็นจะสบายมีความสุขแต่จะขี้เกียจถ้าเราไม่ดึงมันไปพิจารณาทางปัญญามันก็จะไม่พิจารณาดังนั้นปัญญาไม่เกิดจากสมาธิด้วยโดยตรงแต่ปัญญาต้องมีสมาธิเป็นผู้สนับสนุนถึงจะพิจารณาไปทางปัญญาได้อย่างถ้าจิตของคนที่ไม่มีสมาธิอย่างพวกเรานี้จะไม่ค่อยคิดเรื่องราวเหล่านี้กันจะไม่ชอบคิดถึงความแก่ความเจ็บความตายไม่ชอบคิดถึงการพลาดพลาดจากของรักของชอบกันจะไม่คิดถึงการสูญเสียลาภยศสรรเสริญกันมีคิดแต่ว่าจะหาวิธียังไงจะได้ลาภยศสรรเสริญมากขึ้นไปเรื่อยๆคิดแบบนี้เรียกว่าคิดไปในทางของกิเลสเพราะว่าลืมไปว่าต่อให้มาได้มามากน้อยเพียงไรไม่ช้าก็เร็วมันก็ต้องจากกันไม่ใช่หรือเวลาเราตายไปทรัพย์สมบัติของเรากลายเป็นของใครไปเราติดตัวไปได้หรือเปล่าหรือบางทียังไม่ทันตายก็หมดเนื้อหมดตัวล้มละลายไปก่อนก็มีเราต้องพิจารณาให้รู้ทันแล้วเราจะได้ไม่ไปยึดไปติดแล้วเราจะไม่ทุกข์เวลาเกิดการพัดพรากจากกันเข้าใจไหมมีอะไรจะถามอีกไหมเดี๋ยวขอส่งไมค์ให้ทางนี้เดี๋ยวก็จะส่งกลับมาทางนี้เดี๋ยวมีพิธีกรจะตอบปัญหาทางบ้านที่ถามผ่านทางอินเทอร์เน็ต คำถามจากทางบ้านจากคุณสุขุมการทำวัดเช้าวัดเย็นทำเพื่ออะไรครับ คำว่าวัดก็คือกิจวัตรกิจวัตรก็คืออุบายของนักปราชญ์ที่ให้พวกเรามีกิจวัตรทำที่จะเป็นการเป็นประโยชน์แก่จิตใจกิจวัตรที่ให้ทำก็คือการเจริญสติและการเจริญสมาธิและปัญญานี่เองด้วยการสวดมนต์ไหว้พระการสวดมนต์นี้ก็เป็นการฝึกสติเวลาเราสวดมนต์โดยที่ใจเราไม่ไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้จดจ่ออยู่กับการสวดมนต์เพียงอย่างเดียวก็เรียกว่าเป็นการเจริญสติแล้วถ้าจะเจริญสติได้ต่อเนื่องความสงบก็จะค่อยๆปรากฏขึ้นมาเป็นผลที่เกิดจากการเจริญสติก็เรียกว่าเป็นการทำใจให้สงบเป็นการทำสมาธิแล้วถ้ามนต์ที่เราสวดนี้เราเข้าใจความหมายเช่นถ้าเราสวดบทพระสูตรธรรมจักรกับวัตนสูตรนี้ถ้าเราเข้าใจความหมายว่าแปลว่าอะไรเราจะได้ยินเหมือนกับได้ยินได้ฟังธรรมจากพระโอษฐ์ของพระพุทธเจ้าเพราะว่านี้เป็นธรรมที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้แต่เป็นภาษาบาลีแล้วท่านก็รักษาภาษาบาลีนี้ไว้เพื่อรักษาความเที่ยงตรงเพราะกลัวว่าถ้าแปลเป็นภาษาท้องถิ่นแล้วมันอาจจะคลาดเคลื่อนได้โบราณท่านถึงไม่นิยมแปลท่านจะแปลก็แปลต่างหากแต่ท่านจะคงต้นฉบับไว้คือภาษาบาลีนี่เราก็เลยมาสวดภาษาบาลีกันซึ่งส่วนใหญ่เราสวดแล้วเราก็ไม่เข้าใจความหมายเพราะเราไม่ได้พูดภาษาบาลีเราพูดภาษาไทยถ้าเราอยากจะเข้าใจความหมายเราก็ต้องไปดูคําแปลของพระสูตรนี้ว่าแปลว่าอะไรก็แปลเรื่องทางสายกลางนี่เองสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปโปไปมรรคที่เป็นองค์8นี่ถ้าเราเข้าใจความหมายเวลาสวดไปเราก็จะได้เจริญปัญญาไปในตัวก็จะได้ปัญญาความรู้ความฉลาดความเข้าใจถึงวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องหรือถ้าพระสูตรอย่างอื่นที่สอนให้พิจารณาตายรักเราพิจารณาไปเราเข้าใจเราก็จะรู้ว่าพิจารณาอะไรเป็นตายรักเช่นในอนัตตลักขณสูตรนี่ท่านก็สอนให้พิจารณาว่าขันธ์5คือตัวเราที่เราคิดว่าเป็นตัวเราของเราเนี่ยคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยมันไม่ใช่ตัวเราของเรารูปังอนัตตารูปเป็นอนัตตาเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวเราเป็นอาการเป็นอาการของใจและอาการของธาตุสี่ดินน้ำลมไฟร่างกายนี้เป็นอาการของดินน้ำลมไฟรวมตัวกันเข้ามาสร้างให้เป็นอาการ32ส่วนเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นอาการของใจออกมาจากใจใจเป็นผู้คิดใจเป็นผู้มีรับรู้ความรู้สึกใจเป็นผู้จำสิ่งนั้นสิ่งนี้ได้ให้พิจารณาให้เห็นว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราเพื่อจะได้ปล่อยวางจะได้ไม่ไปทุกข์กับมันถ้าเราไปคิดว่าเป็นตัวเราของเรามันจะทุกข์เป็นเวลาร่างกายเป็นอะไรเราก็ทุกข์เวลาเวทนาเป็นทุกขเวทนาขึ้นมาเราก็จะทุกข์เพราะเราไม่อยากให้มันเป็นทุกขเวทนาเราอยากจะให้มันเป็นสุขเวทนาเพียงอย่างเดียวร่างกายเราก็ไม่อยากให้มันตายเราอยากจะให้มันอยู่พอเรามีความอยากอย่างนี้เราก็จะมีความทุกข์แต่ถ้าเราเห็นว่ามันเป็นอนัตตาเราสั่งมันไม่ได้ควบคุมบังคับมันไม่ได้มันเป็นเหมือนฝนฟ้าอากาศมันจะตกก็ตกมันจะไม่ตกก็ไม่ตกฉันใดร่างกายมันจะตายก็ตายมันไม่ตายมันก็ไม่ตายเราไปควบคุมบังคับไม่ได้ทุกขเวทนามันจะเกิดหรือดับเราก็บังคับมันไม่ได้แต่ถ้าเรารู้ความจริงเราอยู่กับมันได้อยู่กับความตายได้อยู่กับทุกขเวทนาได้ถ้าเราไม่มีความอยากให้มันไม่ตายไม่มีความอยากให้มันให้ทุกขเวทนาหายไปเพราะความอยากนี้ต่างหากที่เราทนไม่ได้ความทุกข์ที่เกิดจากความอยากนี้ที่เราทนไม่ได้แต่ความแก่ความเจ็บความตายนี้เราทนได้พระพุทธเจ้าพระอรหันต์นี่ท่านอยู่กับความแก่ความเจ็บความตายได้อย่างสบายเพราะท่านไม่มีความอยากไม่ให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนี่นี่ก็คือการทำวัดเช้าวัดเย็นจะมีบทคำสอนของพระพุทธเจ้าอยู่แต่ส่วนใหญ่คนสวดกันจะไม่ค่อยสนใจที่จะศึกษาคำแปลกันเท่าไหร่ก็เลยไม่รู้ว่าสวดอะไรก็เลยเป็นเหมือนนกแก้ว แก้วจ๋าแก้วจ๋าแต่ไม่รู้ว่าแก้วจ๋าเป็นยังไงพอหยิบแก้วให้หยิบเพชรพลอยให้เกลี่ยทิ้งหมดยาวกล้วยจ๋ากล้วยจ๋าพอยื่นกล้วยให้ก็คว้ามับเลยพวกที่สวดแบบไม่รู้เรื่องก็เช่นเดียวกันพอเจออะไรก็จะคว้าว่าเป็นของเราตัวเราจะหวงจะรักทันทีเลยแล้วพอเสียก็ร้องห่มร้องไห้ทันทีเลยแต่ถ้าคนฉลาดรู้ว่าไม่ใช่เป็นของเราเป็นของยืมเข้ามาเป็นของชั่วคราวเดี๋ยวเข้ามาเอาคืนไปพอเข้ามาเอาคืนไปเราก็จะไม่เสียใจนี่คือเรื่องของการทำวัดเช้าวัดเย็นก็เพื่อให้เราได้เจริญสติได้เจริญสมาธิและได้เจริญปัญญา คำถามจากคุณชุติมาบ้านที่อยู่อาศัยนี้มีศาลพระภูมิตั้งอยู่ก่อนมาอยู่ควรกราบไหว้ตามปกติหรือควรลื้อออกอ่านในหนังสือเทศนาธรรมว่าที่บ้านมีก็พยายามเอาออกเสียควรทำอย่างไรดีคะ ก็อยู่ที่ผู้อยู่นั่นแหละว่าจะต้องการอะไรเพราะศาลพระภูมิก็เป็นเรื่องของความเชื่อเท่านั้นเองถ้าผู้อยู่อยากจะเอาออกก็ออกได้ถ้าอยากจะเก็บไว้ก็เก็บไว้ได้ไม่เสียหายอะไรถ้าอยากจะเอาออกก็เอาออกไปเพราะว่ามันไม่มีอะไรมันก็เป็นแค่สิ่งที่เขาเชื่อกันเท่านั้นเองหรือเพื่อความสบายใจเวลาจะเอาออกก็ขอขมาลาโทษเผื่อไว้ก็ได้เผื่อมีพูดผีปีศาจมีเทวดาเทวดามันจะมาอยู่บ้านเล็กๆหลังนั้นทำไมมันมาเศรษฐีมันอยู่สวรรค์ดีกว่างั้นมันไม่มีหรอกมันเป็นความเชื่อแต่เมื่อเชื่อแล้วถ้าเรายังจิตใจไม่เข้มแข็งยังไม่มีปัญญาพอถ้าทำให้เราไม่สบายใจถ้าเราเอาออกก็อย่าไปเอาออกก็เก็บไว้หรือถ้ามันเกะกะก็ขอย้ายที่เลื่อนที่ไปไว้ที่เหมาะสมก็ได้หรือถ้าเราเชื่อในกรรมอย่างเดียวเชื่อในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็เอาออกไปก็ได ้คำถามจากคุณโจ๊กพ่ออยากให้ผมทำอาชีพฟาร์มเลี้ยงวัวแต่ไม่ได้ค่าแต่เป็นการเลี้ยงเพื่อขายไม่ทราบว่าจะมีบาปมากน้อยเพียงใดครับและกรรมจากการทำนี้จะได้เจออย่างไรครับ คือถ้าเรายังไม่ได้ค่าหรือสั่งให้เขาค่านี่เราก็ยังไม่ถือว่าเราทำบาปแต่เราก็เป็นผู้ที่สนับสนุนให้เกิดการทำบาปด้วยการเลี้ยงสัตว์เหล่านี้แล้วส่งไปให้เขาฆ่าอีกทีนึงแต่ถ้าเราเลี้ยงโดยที่เราไม่ได้ส่งไปให้เขาฆ่าเช่นเลี้ยงเอาบุญอย่างสมเด็จพระสังฆราชนี้มีคนถวายวัวมาไปเขาไปปล่อยไปเขาเรียกอะไรนะไปถ่ายโคถ่ายชีวิตโคมาแล้วก็มาถวายสมเด็จพระสังฆราชท่านก็มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ช่วยดูแลเลี้ยงดูมันไปจนถึงวันตายของมันถ้าเลี้ยงแบบนี้ก็ไม่เป็นบาปไม่ถือว่าเป็นมิจฉาชีพแต่ถ้าเลี้ยงเพื่อเอาผลประโยชน์จากชีวิตของเขาเลี้ยงเขาแล้วก็ขายให้โรงฆ่าสัตว์อย่างนี้ถึงแม้เราไม่ได้ฆ่าเองมันก็เป็นอาชีพที่ไม่ควรกระทำเพราะว่าถ้าอยากจะรู้ผลว่าเกิดยังไงก็ขอให้คิดว่าเราทำกับเขาอย่างไรเราก็จะได้กับอย่างนั้นกลับมาหาเราก็แล้วกันถ้าเกิดชาติได้ไปเกิดเป็นวัวเป็นควายก็จะถูกเขาจับไปเลี้ยงไปฆ่าให้คิดอย่างนี้กฎแห่งกรรมให้คิดง่ายๆว่าทำสิ่งใดกับใครก็จะได้รับสิ่งนั้นกลับมาฆ่าเขาก็จะได้ถูกเขาฆ่าขโมยทรัพย์ของผู้อื่นก็จะถูกเขาขโมยทรัพย์ของเราไปประพฤติผิดประเวณีกับคนอื่นก็จะถูกคนอื่นก็มาประพฤติประเวณีกับคนของเราให้คิดแค่นี้ง่ายๆแล้วจะได้ไม่กล้าทำบาปกัน คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามปัจจุบันนี้มีคนเข้าใจผิดกันมากว่าเวลาเห็นเพื่อนหรือเพื่อนใน Facebook ไปทำบุญมาแล้วก็อนุโมทนาบุญกับเขาก็คิดว่าตัวเองได้บุญจากการอนุโมทนาโดยไม่ต้องเสียสตางค์หรือเดินทางไปทำบุญเองให้ยุ่งยากเพราะรอเพียงอนุโมทนาบุญก็ได้บุญแล้วคิดเช่นนี้ถูกหรือไม่ขอพระอาจารย์เมตตาอธิบายให้ความกระจ่างเรื่องผลบุญจากการอนุโมทนาบุญด้วยครับ คือบุญนี่มันมีหลายชนิดด้วยกันนะบุญที่ทำเกิดจากการสละทรัพย์เช่นทำทานนี้ก็เป็นบุญแล้วการที่เราแสดงความชื่นชมยินดีกับการกระทำบุญของผู้อื่นก็เป็นบุญเหมือนกันแต่เป็นบุญคนละแบบกัน อานิสงส์ที่จะได้รับก็ต่างกันถ้าเราไม่ได้ทำบุญเราก็จะไม่ได้รับผลบุญจากการสละทรัพย์คือเราจะไม่มีทรัพย์รอเราอยู่ข้างหน้าแต่เราจะมีความชื่นชมยินดีกับคนที่เราเวลาที่คนเขาเรารู้จักแล้วเขาไปทำบุญแล้วเราแสดงความยินดีโดยเฉพาะคนที่ เรารู้จักหรือใกล้ตัวเราและคนที่เราคิดว่าเราอาจจะได้รับมรดกจากเขาเช่นพ่อแม่เวลาพ่อแม่ไปทำบุญนี้ถ้าเราไม่อนุโมทนาเนี่ยเพราะเราแสดงว่าเราหวงเงินหวงทองที่พ่อแม่ทำเพราะเราอยากจะได้รับมรดกแทนที่เราจะมีความสุขกับการทำบุญของพ่อแม่เรากลับทุกข์ไปกับการทำบุญของพ่อแม่ทุกครั้งที่พ่อแม่ทำบุญแล้วเรารู้สึกว่าเราเสียเงินเสียทองไปท่านถึงสอนให้เราอนุโมทนาเพื่อที่จะได้ดับความทุกข์ใจที่เกิดจากการหวงเงินที่ไม่ใช่เป็นของเราแต่คิดว่าเป็นของเราในอนาคตเข้าใจไหมนี่คือความหมายของเรื่องของการอนุโมทนาบุญเวลาสามีเอาเงินไปทำบุญแล้วภรรยาลูกเขาก็เสียใจร้องห่มร้องไห้เสียดายเงินอย่างนี้ก็ถ้าอนุโมทนาก็ไม่มาร้องห่มร้องไห้ไม่เสียใจนั่นมันคนละเรื่องกันเข้าใจไหม คำถามจากคุณปรารถนาข้อแรกเมื่อก่อนจะเกิดเหตุการณ์รับรู้บางสิ่งล่วงหน้าโดยไม่เคยคิดและไม่ทราบมาก่อนเรื่องราวที่รับรู้เป็นจริงทุกครั้งเลยกลัวทุกครั้งถ้าจิตสงบจะต้องรับรู้อะไรล่วงหน้าตั้งแต่มาฟังธรรมพระอาจารย์ทุกวันสิ่งที่รับรู้ล่วงหน้าว่าจะเกิดอะไรขึ้นกลับไม่ปรากฏอีกเลยแต่จะมาปรากฏสิ่งนี้แทนคืออยากฟังธรรมเรื่องนี้จังพอตื่นมาแอดมินก็โพสต์เรื่องการพิจารณาความตายพูดง่ายๆคือจิตอยากฟังธรรมอะไรจะได้ฟังตามจิตต้องการเป็นเพราะอะไรคะ ก็เพราะจิตเราเป็นอย่างนั้นแหละจิตเรามีวาสนาทางนี้ก็แล้วกันปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดก็ได้สมความปรารถนาในสิ่งนั้น ๆข้อ2เหมือนเสพติดมากตื่นมาถ้าไม่ได้อ่านหรือฟังธรรมวันนั้นไม่มีพลังจะเพียและหงุดหงิดแต่ถ้าได้อ่านหรือฟังธรรมแม้นอนน้อยเพียง3ชั่วโมงกลางวันไม่เพียนี่คือเกิดทั้งภวะตัณหาและวิภวะตัณหาไหมคะ ถ้าเกิดความทุกข์ใจมันก็เป็นผลของตัณหาที่เกิดขึ้นอยากจะฟังธรรมแล้วไม่ได้ฟังก็เกิดความทุกข์ใจได้ดังนั้นก็ต้องอย่าไปอยากถึงขั้นที่ทำให้เราทุกข์ใจคืออยากจะฟังถ้าได้ฟังก็ดีถ้าไม่ได้ฟังก็ไม่เป็นไรธรรมะมีเยอะแยะไปไม่จำเป็นจะต้องมาที่หน้าเฟซบุ๊กนี้ที่เดียวของเก่าก็มีอยู่ทำไมอ่านของเก่าไม่ได้ต้องมาอ่านของใหม่ของใหม่มันก็ของเก่านี่แหละอันนี้ก็อาจจะหลงจะต้องฟังใหม่ๆของใหม่ๆอย่างนี้จริงธรรมะของพุทธเจ้านี่มันของเก่าทั้งนั้นแหละแต่เอามาแสดงใหม่ให้ฟังเท่านั้นเองฉะนั้นอย่าไปทุกข์กับมันถ้าไม่ได้ฟังก็หาอย่างอื่นฟังก็ได้หาอย่างอื่นอ่านก็ได้ธรรมะมีอยู่ทุกแห่งทุกคนแม้แต่ในใจเราก็มีธรรมะถ้าเรารู้จักสร้างมันขึ้นมามองเห็นอะไรก็คิดว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่ก็เป็นธรรมะแล้ว คำถามจากคุณสายันพระธรรมคือคำสั่งสอนของพระองค์แล้วมีกี่ข้ออะไรบ้างครับ มี3ข้อทานศีลภาวนาเอาไปปฏิบัติทำทานรักษาศีลแล้วก็ภาวนา คำถามจากคุณพรนิพาได้ฝึกสมาธิมาหลายปีแล้วค่ะตอนนี้มีสภาวะคือเมื่อนั่งสมาธิจนจิตรวมลงเป็นสมาธิบริกรรมหายไปลมหายใจเบามากจนแทบไม่รู้สึกว่าหายใจจิตสงบนิ่งนี่คือสภาวะอะไรและควรปฏิบัติอย่างไรต่อไปคะ ถ้าจิตสงบนิ่งก็ให้สักแต่ว่ารู้กับความสงบนั้นไปประคับประคองความนิ่งความสงบนั้นด้วยสติต่อไปจนกว่าจิตจะออกจากความสงบนั้นถ้าอยากจะให้สงบต่อก็ภาวนาใหม่ดูลมหายใจใหม่ให้จิตกลับเข้าไปในความสงบใหม่ก็ได้ถ้านั่งไม่ไหวอยากจะลุกขึ้นมาเดิน ก็ให้พิจารณาร่างกายก็ได้พิจารณาว่าร่างกายของเราของใครก็ตามเหมือนกันทั้งนั้นเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพรากจากกันไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงดินน้ำลมไฟให้คิดอย่างนี้อยู่เรื่อยๆไม่สวยไม่งามเป็นอสุภะมีอาการที่ไม่น่าดูมีสิ่งสกปรกที่อยู่ข้างในและขับถ่ายออกมาตลอดเวลาพิจารณาเหล่านี้แล้วจะทำลายตัณหาความอยากที่เกี่ยวกับร่างกายได้ก็จะดับความทุกข์ที่เกี่ยวกับร่างกายได้หลังจากพิจารณาเดินจงกรมเมื่อยแล้วก็กลับไปทำใจให้สงบใหม่สลับกันทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่าจะไม่ทุกข์กับเรื่องของร่างกายอีกต่อไปร่างกายจะแก่จะเจ็บจะตายก็เฉยเห็นร่างกายของใครก็ไม่เห็นว่าสวยว่างามเห็นทั้งส่วนที่สวยเห็นทั้งส่วนที่ไม่สวยก็จะรู้สึกเฉยๆไม่มีการมาลมกับใคร คำถามจากผู้ฝากถามหนูอ่านประวัติหลวงตาที่เล่าถึงโยมแม่ในช่วงที่เทศนาธรรมชุดเตรียมโปรดคุณภาวนาก็ตรงกับช่วงปีที่หลวงพ่อเข้าไปวัดป่าบ้านตาดในประวัติหลวงตาเล่าว่าบางทีผู้ทำขั้นสูงสูงคือเรื่องตายโยมแม่ก็ร้องไห้ไม่อยากได้ยินจากนั้นฟังเทศหลวงตาทีไรจิตก็ลงทุกการไม่เคยพลาดพอวันละสังขารก็ตอบหลวงตาว่าจิตใจดีสง่าผ่องใสตลอดเวลาไม่วิตกวิจารกับความเป็นความตายหนูอยากรู้ว่าโยมแม่หลวงตาปฏิบัติอย่างไรเพราะช่วงนั้นก็น่าจะอายุ80กว่าแถมเป็นอัมพฤกษ์ท่านเดินจงกรมหรือนั่งสมาธิอย่างไรสำหรับคนแก่ชราภาพทางสังขารขนาดนั้นแล้วท่านยังได้หลักใจตามที่หลวงตากล่าวถึงขอหลวงพ่อเมตตาเล่าถึงปฏิปทาและวิธีการปฏิบัติของโยมแม่ของหลวงตาจะเป็นกำลังใจให้ผู้ที่มีข้อจำกัดทางร่างกายได้เจริญรอยตามค่ะ อันนี้ต้องขออภัยเพราะว่าเราไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับโยมแม่ท่านอาจารย์ไม่เคยเห็นหน้าเห็นตากันเลยถึงแม้ว่าจะอยู่วัดเดียวกันแต่เป็นหญิงกับชายเป็นหญิงกับพระก็เลยอยู่กันคนละโซนกันแล้วก็ไม่มีหน้าที่จะไปเกี่ยวข้องกับท่านก็เลยไม่รู้ว่าท่านปฏิบัติอย่างไรแต่ถ้าให้คาดกันเองท่านก็ปฏิบัติทางใจนี่แหละเพราะว่าธรรมมันอยู่ในใจอิริยาบถนี้เป็นเพียงส่วนประกอบถ้าเดินไม่ได้นอนก็ได้นั่งก็ได้ถ้ามีสติแล้วมันสามารถปฏิบัติได้ทุกอิริยาบถแล้วก็ถ้ามีสติมีปัญญาก็สามารถกำจัดตัณหาความอยากกำจัดความทุกข์ต่างๆได้ที่เกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่ใจไปหลงไปยึดไปติดเนี่ยเห็นถ้าท่านไม่มีความทุกข์กับร่างกายก็แสดงว่าท่านเห็นแล้วว่าร่างกายนี้เป็นตายรักเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่ตัวท่านเป็นเพียงดินน้ำลมไฟเวลาร่างกายตายก็จิตตายอย่างผ่องใสจิตผ่องใสสงบนะเพราะปล่อยวางได้แต่ตอนที่ฟังธรรมใหม่ๆฟังถึงความตายนี้ไม่สบายใจเพราะตอนนั้นใจยังไม่มีความสงบใจยังไม่มีธรรมพอมีความสงบมีปัญญาแล้วทีนี้ก็จะไม่วิตกกังวลกับความเป็นความตายของร่างกาย คำถามจากคุณกุ๊กไก่ตอนนี้หนูมีปัญหามีอารมณ์กำหนัดมีอารมณ์รักใคร่เพศตรงข้ามจนถึงขั้นเจอไม่ได้หลงรักหลงชอบทันทีแต่จะเกิดขึ้นเวลาที่หนูไปเจอผู้คนปกติหนูจะเก็บตัวภาวนาที่บ้านจะออกไปตลาดเฉพาะเวลาไปซื้อกับข้าวซื้อของเครื่องใช้หลายๆวันจึงไปสักครั้งเวลาอยู่ในบ้านปัญหานี้ไม่ได้มารบกวนเท่าไหร่เจริญสติได้เป็นปกติเพียงแต่นั่งสมาธิถดถอยนั่งได้ไม่นานไม่สงบเท่าเมื่อก่อนที่ไม่มีอารมณ์แบบนี้ก่อนหน้านี้หนูเคยมีอารมณ์กำหนัดอยากมีใครสักคนแต่ไม่ได้นึกถึงตัวบุคคลเป็นแค่อารมณ์แล้วพระอาจารย์ให้พิจารณาอสุภะหนูก็พิจารณาไปจนเห็นกระดูกเดินตามเห็นศพยิ้มให้แล้วอารมณ์นั้นมันก็หายไปแล้วมันก็กลับมาอีกหนักกว่าเดิมหนูต้องพิจารณาอย่างไรระงับอารมณ์นี้อย่างไรเพราะหนูกลัวว่าเวลาต้องออกไปซื้อของอีกเจอใครแล้วจะเพี้ยงพร้ำมีแฟนเพราะอารมณ์แบบนี้ค่ะ ก็ต้องพยายามพิจารณาสุภาษตลอดเวลาพิจารณาไปตลอดเวลาเห็นใครก็โดยเฉพาะเวลาเกิดกามอารมณ์ขึ้นมาต้องมีอสุภะมาดับมันถ้าเราพิจารณาอยู่เรื่อยๆเราก็จะสามารถเอาอสุภะนี้มาดับมันได้แต่ถ้าเราพิจารณาไม่มากมันก็จะเป็นเพียงสัญญาบางทีก็จำได้บางทีก็จำไม่ได้บางทีร่างก็เห็นคนนี้ลืมไปหมดเลยอสุภะเวลาอยู่คนเดียวนี่พิจารณาได้พอไปเห็นหน้าตาคนนั้นคนนี้เข้าลืมหมดเลยแสดงว่ายังไม่มีกำลังพออสุภะต้องพิจารณาให้บ่อยขึ้นให้มากขึ้นหมดแล้วนะมีใครอยากจะถามอีกไหมที่นี่มีไหมชุดแดงมีอะไรจะมาเล่าให้ฟังไหมเฮ้ยถ้าไม่มีก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอาน